الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 25वां पारा सूरह जासिया की एक आयत करीमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान तिलावत किया है, जिसका मफहूम यह है अम हसिबल्लज़ीन अजतरहुस्सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात सवाअ महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। क्या वो लोग ये ख्याल करते हैं जो बुरे आमाल करते हैं, बुरे आमाल करने वाले लोग क्या ये ख्याल करते हैं कि हम बराबर हो जाएंगे उन लोगों के जो नेक आमाल वाले हैं और हमारा मरना जीना सबका बराबर एक जैसा होगा? ऐसा नहीं। सा अमा यहकुमून, ये जो इस तरह बातें करते हैं ये बुरे बातें कर रहे हैं, गलत फैसला कर रहे हैं। नेक और आमाल, नेक आमाल बजा लाने वाले और बुरे काम करने वाले दोनों गिरोह बराबर नहीं हो सकते। ये आयत अक्सर अपने वाज़ो नसीहत में हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ा करते थे, जो फ़तेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मस्जिद हराम का मौज़िन बनाया था। इंशाल्लाह आज बात करेंगे। तो ये अपने वाज़ो नसीहत में ये आयत पढ़ते थे, अम हसिबल्लज़ीन अजतरहुस्सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात सवाअ महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। क्या वो लोग ये ख्याल करते हैं जो बुरे आमाल करते हैं कि हम उन लोगों की तरह ही होंगे जो ईमान वाले हैं, अच्छे आमाल वाले हैं, हम उनकी तरह ही होंगे, हमारा मरना जीना उनकी तरह होगा? सा मायकुमून, ये जो फैसला करते हैं ये बुरा फैसला है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो हदीस पाक आपके सामने तिलावत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه, कि अजान देने वालों की मैदान हशर में क़यामत के दिन इज्जत व एहतराम की वजह से गर्दनें ऊंची होंगी अजान देने वालों की। अजान शरीयत इस्लामिया में शाइर में से है, यानी जिससे इस्लाम की शनाख्त होती है, शायर उनको कहते हैं, जैसे हज शायर में से है, मस्जिद शायर में से है, जिहाद शायर में से है, ऐसे ही अजान का बुलंद होना ये इस्लाम की अलामात में से है, इस्लामी शायर में से है। जिस तरीके से और बहुत सारे एहसास اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا کیے ہیں، آخری شریعت کو عطا کیے ہیں، اسی طریقے سے اذان کی نعمت بھی آخری شریعت کو ہی عطا کی ہے۔ پہلے جو اہل کتاب اور پہلی جو آسمانی شریعتیں رہی ہیں، یہود و نصارہ وغیرہ، ان کے اوپر بھی نمازیں فرض تھیں، کسی پر تین، کسی پر دو، لیکن اذان ان کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ اذان کی خصوصیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ تو اذان شعائر اسلام میں سے ہے۔ اسلامی کتب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے جس علاقے میں، جس گاؤں میں اذان نہ ہوتی ہو، وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا جائز ہے، جہاد کیا جائے کہ کیوں نہیں اذان دیتے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پہاڑوں میں، اپنے جنگلوں میں، کھیتوں میں گیا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو سنت طریقہ یہ ہے، بے شک اکیلا بھی ہے تو نماز کے وقت میں اذان دے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے۔ کوئی آ جائے تو اچھی بات ہے، جماعت کرائے، نہیں تو اس کو اذان کا ثواب مل جائے گا۔ سن 1 ہجری میں اذان فرض ہوئی، واجب ہوئی، شاعر اسلام میں سے قرار پائی، اور اس میں بھی ایک دن مشورہ ہوا کہ کیسے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ مختلف مشورے سامنے آئے لیکن کوئی بات طے نہیں ہوئی کہ رات کو مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آئی، جس میں حضرت عمر بھی ہیں، زید بن ثابت بھی ہیں وغیرہ، کہ ہمیں کسی شخص نے آ کر یہ الفاظ سکھائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تو آپ نے تائید فرمائی کہ ہاں، میں جب معراج میں گیا تھا تو اسی طرح کے آواز میں نے بھی سنی تھی۔ تو تائید ہو گئی، نبی کی تائید سے گویا کہ مشروعیت ہو گئی اذان کی۔ تو سب سے پہلے مؤذن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا ہے مسجد نبوی میں، اور مسجد قباء میں، جو مسجد نبوی سے پہلے بنی ہے، مسجد قباء میں آپ نے مؤذن چند دنوں بعد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ پھر بعد میں ان کو امام بھی بنا دیا تھا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مؤذن مقرر کیا تھا مسجد حرام کا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی بات نقل کرتے ہیں کہ یہ حضرات طائف سے اور غزوہ حنین سے فارغ ہو کر، پہلے مکہ فتح ہوا، طائف والوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، پھر مسلمانوں کے خلاف فتح مکہ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بما صحابہ کرام طائف کی طرف گئے، غزوہ حنین ہوا، جب آپ واپس آئے تو نماز کا وقت تھا، مکہ کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، تو آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ آپ اذان دیں۔ ساتھ ہی بستی والے، مکہ کے بچے، مکہ بستی کے بچے کھیل رہے تھے، جیسے ایک صحابی نے اذان دی تو ان بچوں نے بھی اذانیں شروع کر دی، شرارت کے طور پر یہ نقل کرتے ہوئے، بچوں کو کیا اندازہ تھا، یہ بھی اللہ اکبر مؤذن کرے، ادھر سے وہ بچے بھی اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہیں۔ آپ بھی خاموشی سے سنتے رہے، لیکن ایک بچہ جس نے آخر میں اذان کے الفاظ ادا کیے، اس کی آواز بہت خوبصورت آواز تھی، اس کا لہن بہت اچھا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے ان بچوں کو بلایا، بچے آئے، آپ نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے سب سے آخر میں اذان کس نے دی ہے، وہ الفاظ جو ہمارا مؤذن ادا کر رہا تھا، آپ لوگوں میں سے کس بچے نے آخر میں وہ الفاظ ادا کیے ہیں؟ تو ان بچوں نے بتایا کہ اس شخص نے آخر میں الفاظ دہرائے تھے۔ تو یہ شخص جو ہیں، یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 9-10 سال کے 11 سال کے بچے تھے. آپ نے ان کو قریب بلایا اور فرمایا کہ چلو میں پڑھتا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ یہ الفاظ پڑھیں. چنانچہ آپ پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ابو محظورہ کو کہتے تھے آپ پڑھیں. یہی بات دوبارہ ہوئی اور بس ختم ہو گئی مجلس. ابو محظورہ خود نقل کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم اس مؤذن کی اذان کی نقل اتار رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر یہ الفاظ مجھے سکھائے تو یہ الفاظ حقیقت میں میرے دل کے اندر گھر کر گئے تھے. آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. مکہ فتح ہو گیا تھا، مسجد حرام میں اجتماع ہوا، پھر اب چابیاں کس کے حوالے کرنی ہیں، امام صاحب کون ہوں گے وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں واپس چلے جانا تھا، تو ابو محظورہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، کلمہ شہادت پڑھایا، وہ کلمہ شہادت تو پہلے بھی پڑھ چکے تھے. پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ مسجد حرام میں مؤذن مجھے بنا دیا جائے. تو آپ نے خوشی کے ساتھ ان کے پیشانی کے قریب ہاتھ رکھا اور یوں ہی ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے، سینے پر پھیرتے ہوئے، یوں ناف تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محظورہ کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو مؤذن مقرر کر دیا ہے مسجد حرام کا. پھر آپ نے حضرت ابو محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی. یہی وجہ ہے کہ ابو محظورہ کی اذان میں ترجیح ہے. ہم دو مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو ابو محظورہ کی اذان میں 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے اور 4 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے. کیونکہ پہلے آپ کہتے تھے، پھر وہ کہتا تھا، پھر آپ کہتے تھے، پھر وہ آگے سے اونچی آپ کہتے تھے، آپ اونچا کہو. تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے ابو محظورہ کی اذان لی ہے. انفیوں نے اذان، علماء احناف نے اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لی، جس میں اشہد و شہادتین دو دو مرتبہ ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اذان ابو محظورہ کی لی جس میں شہادتین 4-4 مرتبہ ہیں. وہ بار بار آپ ان کو سکھا رہے تھے. حضرت ابو محظورہ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، ان کو آپ نے مسجد حرام کا مؤذن مقرر کیا اور یوں ہاتھ پھیرے، تو پوری زندگی پیشانی کے پاس والے بال جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس لگا تھا، انہوں نے یہ بال نہیں مڑوائے اور سر گنجا کراتے رہے. لوگ پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ان بالوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے اسلام لانے کی حالت میں دست شفقت پھرا تھا، تو یہ میں وہ نشانی یاد رکھنا چاہتا ہوں، میدان حشر میں انہی بالوں کے ساتھ اٹھنے کا ارادہ رکھتا ہوں. یہ ابو محظورہ ہیں جن کو مسجد حرام میں آپ نے مؤذن مقرر کیا تھا. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ کو جیسے حکم تھا اللہ کی طرف سے، قباء علاقے، قبیلہ عمرو بن عوف میں تقریباً 14 دن، بعض روایات میں مختلف اور دن بھی آتے ہیں کہ آپ علاقہ قباء میں ٹھہرے، اور وہاں پر ایک جگہ منتخب کی گئی. آپ نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ درست کیا اور پھر وہاں نمازیں شروع ہو گئیں. اس جگہ میں پھر ساتھیوں نے مسجد بنائی، جس مسجد کو مسجد قباء کہتے ہیں، جس مسجد کی بہت فضیلت ہے. سب سے بڑی فضیلت یہ کہ جو شخص مدینہ سے وضو کر کے ہفتے کے دن یا کسی دن دو گانا مسجد قباء میں ادا کرے، دو رکعت نفل، تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ فضیلت نصیب ہوئی. مسجد قباء میں آپ نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاً مؤذن مقرر کیا تھا حضرت بلال کے بعد. جب وہ مسجد بن گئی, حضرت معاذ انصاری صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, اور حضرت معاذ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے فیصلے کرو گے. تو انہوں نے بتایا کہ پہلے تو قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا وہ فیصلہ قرآن سے اگر تمہیں نہ ملے تو پھر کس طرح کرو گے؟ تو کہا میں حدیث رسول سے فیصلہ کروں گا. کہا اگر حدیث رسول سے بھی تمہیں فیصلہ نہ ملے تو پھر کیسے کرو گے؟ تو کہا قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے پھر غور و فکر کر کے جو بہتر میں اپنی رائے پاؤں گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا, جو قرآن و حدیث کے زیادہ قریب رائے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دی کہ معاذ آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے, یہی طریقہ ہے. چنانچہ تمام فقہا کا شجر نسب, فقی جو فقہا علماء گزرے ہیں, یہ ان کا سب کا تعلق حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ جب قرآن و حدیث سے فیصلہ نہ ہو سکے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے پھر غور و فکر کروں گا, جو قرآن و حدیث کے قریب میری رائے بنے گی پھر فیصلہ کر دوں گا. تو آپ بہت خوش ہوئے. اسی سے فقہ کا گویا کہ ایجاد ہونا معلوم ہوتا ہے. اور جو فقہائے امت ہیں, خواہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں, امام شافعی ہوں, امام مالک ہوں رحمہم اللہ تعالی, سب کا یہی طریقہ ہے کہ اولاً تو بات قرآن و حدیث سے اخذ کرنی ہے, اور اگر اس سے نہ ملے تو پھر قرآن و حدیث کے اصولوں کو سامنے رکھ کر پھر ایک قیاس اور استنباط اجتہاد سے بات کو حاصل کرنا ہے. وہ قرآن و حدیث کے بعد کا نمبر ہے. پہلے قرآن سے بات کو لیا جاتا ہے, پھر حدیث سے, پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے, اور پھر اس کے بعد قیاس استنباط استخراج کی ضرورت پیش آتی ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو مجھے کہا معاذ, میں نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ, کہ آپ پر قربان ہوں میں حاضر ہوں اللہ کے رسول, کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایمان کس چیز کا نام ہے, اسلام کس چیز کا نام ہے, توحید کس چیز کا نام ہے, یہ بتاتے گئے. تو آخر میں فرمایا کہ اے معاذ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت, اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک نہ بنانا, اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے, جل جانا قتل ہو جانا, لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, اللہ کے ساتھ ہم کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں بنائیں گے. یہی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو آپ نے قباء مسجد میں پہلے مؤذن مقرر کیا, پھر جب ان کا حفظ مکمل ہوا, تعلیم میں اضافہ ہوا, تو انہی کو آپ نے امام مقرر کیا تھا مسجد قباء کا. اور ان سے ایک مرتبہ آپ تھوڑے سے ناراض ہوئے اور تنبیہ بھی کی تھی. مشہور بات ہے, ایک صحابی نے آ کے شکایت لگائی کہ اللہ کے رسول رات کو معاذ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی ہے, ہم سارا دن کام کاج کر کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور معاذ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت لمبی نماز ہو جاتی ہے, ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے معاذ کو بلایا اور کہا معاذ ایسا نہ کرو, آپ لوگوں کو دین سے متنفر کرتے ہو, مختصر نماز پڑھاؤ جس میں ضروریات نماز پوری ہو جائیں. ہاں آپ نے لمبی نماز پڑھنی ہے تو تنہائی میں آپ نے نفل نماز لمبی پڑھیں. امام کو حکم یہی ہے کہ درمیانی درجے کی نماز پڑھائے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ نماز با جماعت میں شریک ہوتے ہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ معاذ ہیں. تو میں بات کر رہا ہوں کہ سن 1 ہجری میں خواب میں اذان فرشتوں نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی, اور پھر آپ کے سامنے جب خواب بیان کی تو آپ نے اس کی تائید فرمائی اور فرمایا کہ مجھے بھی اسی طرح کے الفاظ معراج کی رات میں سنائے دیے گئے تھے. اذان کی مشروعیت ہوئی اور آپ نے اپنی مسجد کا مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 40 دن صبح کی اذان دی جنت اللہ پاک اس کے لیے واجب کر دیتے ہیں صبح کی اذان اللہ کی رضا کی خاطر، اور کوئی اتنا لمبا کام بھی نہیں ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے 7 سال، بعض حدیث میں آتا ہے 10 سال جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اذان دی ہے قیامت کے دن بغیر و حساب و کتاب کے اٹھایا جائے گا۔ اور جہاں جہاں تک اس مؤذن کی آواز جاتی رہی، خواہ وہ درخت اور پتھر وہ آواز سنتے رہے یا جن و انس آواز سنتے رہے، قیامت کے دن اس مؤذن کے حق میں یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ اللہ آپ کی یہ توحید بلند کرتا رہا، آواز بلند کرتا رہا۔ آپ نے ایک مقام پہ فرمایا، لیؤذن لکم خیارکم، تم میں سے بہترین شخص، نیک متقی پرہیزگار خوش آواز اونچی آواز والا تمہارا مؤذن ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی ہیں، اصل تو حبشہ کے ہیں، ان کے والد کو غلام بنا کر حبشہ سے امیہ بن خلف نے لایا تھا۔ ان کی پیدائش تو مکہ کی ہے، یہ مکہ میں پیدائش ہوئی ہے، امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے اور بڑا ظالم انسان تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مویشیاں بکریاں چراتے تھے، اتفاق ایسا ہوا، اور اللہ کا نظام ہے دوستو، جیسے ام معبد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب ایک کمزور بکری کے دودھ دینا، آپ کے ہاتھ شفقت سے وہ دودھ دینے لگ گئی، تو ام معبد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور پھر وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ اسی طریقے سے آپ جب نبوت ملنے کے بعد کبھی کبھی غار حراء آتے تھے، تو بعض دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ویسے آ جاتے تھے کہ راستے میں کوئی دشمن تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ اب نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ آپ نبوت سے پہلے بھی غار حراء جاتے تھے، خلوت نشینی اختیار کرتے، وہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق سورت نازل ہوئی ہے، پہلی 5 آیتیں، نبوت وہیں ملی۔ نبوت کے بعد بھی آپ کبھی کبھی غار حراء تشریف لے جاتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے۔ یہ اسی جبل نور پر جہاں پہ غار حراء ہے، امیہ بن خلف کی بکریاں چرا رہا تھا حضرت بلال، مسلمان نہیں تھے۔ تو جب یہ واپس آئے، بس میں نے کہا نا یہ کل امر ربی ہے، یہ نظام تکوینی ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، دودھ مل سکتا ہے؟ تو بلال نے کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں ان میں کسی میں بھی دودھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بکری آپ ہمیں دے سکتے ہو جو دودھ نہیں بھی دیتی؟ تھوڑی دیر کے لیے اس نے کہا جی دے سکتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ ایک بوڑھی سی کمزور سی بکری حضرت بلال نے جیسے پکڑی، ربیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے ہاتھ پھیرا ابو بکر کو، فرمایا کہ دودھ نکالو، اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ حضرت بلال کہنے لگا آپ لوگ کون ہو، کیا کہتے ہو، آپ کی دعوت کیا ہے؟ یہ تو میں نے عظیم کارنامہ دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے کہ سوکھی ہوئی بکریاں بھی دودھ دینے لگ جاتی ہیں، تو آپ کی زبان میں کیا تاثیر ہوگی، آپ لوگوں کے کلام میں کیا مقام ہوگا، آپ کیا دعوت دیتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے رفقاء میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ایسا ان کو کوئی میٹھا کلمہ لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کلمہ شہادت، آواز ان کی طبی طور پر ابتدا سے ہی اونچی تھی کہ اب یہ بکریاں بھی چراتے ہیں، ساتھ مکہ کی طرف بھی بکریاں لے کے جا رہے ہیں، اور ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اونچا اونچا کہتے جاتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا پیغام مکہ کی سرزمین میں اس وقت تو آگ لگا چکا تھا، جو صادق و امین کہنے والے تھے دوستو وہ پتھر مارنے لگ گئے تھے۔ ان کے لیے یہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید سننا بہت مشکل تھا، اور خصوصاً اپنے غلام سے، یہ تو اور مشکل بات تھی۔ چنانچہ یہ اپنے گھر میں بھی، اپنے آقا کے سامنے بھی یوں ہی اونچا اونچا کلمہ پڑھیں، لوگ انہیں سمجھائیں، جو مسلمان چند مسلمان اس وقت تھے، یہ بہت ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابھی تبلیغ خفیہ رکھنی ہے، اسلام ابھی اعلانیہ طور پر پھیلانے کا حکم نہیں ہوا۔ کہا میں رہ نہیں سکتا ہوں، میرا دل خوش اور مطمئن اس طرح ہوتا ہے کہ میں اونچی آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوں۔ ظلم و ستم جس طریقے سے مشرکین مکہ نے اور بہت سے مسلمانوں پہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، حضرت عمر جیسے شخص کو نہیں چھوڑا، تو یہ تو ان کا غلام تھا، ان کو اس شخص کے اوپر تو ظلم کرنا اور اس کو تختہ مشک بنانا ظلم کا کوئی مشکل نہیں تھا، ہر طرح کے ظلم کیے ہیں جو کر سکتے تھے وہ۔ قد کے یہ بڑے تھے، اتنے موٹے نہیں تھے، لیکن بہادر تو، ایمان جب دل میں آ جاتا ہے تو بہادر انسان ہوتا ہی ہے۔ جو پہلے کچھ بہادر تھے یا نہیں، ایمان کی دولت کے بعد یہ بڑے بہادر ہوئے، قداور تھے، باروب تھے، اور یہ گرم پتھر پر امیہ بن خلف لٹاتا تھا اور اوپر بھی گرم پتھر رکھ دیتا تھا کہ ہل نہ سکے۔ اور دوستو، مکہ کی گرمی ایسی گرمی نہیں ہے جیسے پاکستان میں گرمی ہوتی ہے، آپ تاریخ پڑھیں، وہ امرؤ القیس اور دیگر کے قصائد پڑھیں، اس حد تک وہ پتھر گرم ہوتے ہیں کہ اگر روٹی بنا کر پتھروں کے اوپر ڈالی جائے تو روٹی پک جاتی ہے، اتنے گرم پتھر ہوتے ہیں یہ۔ لیکن یہ شخص اللہ احد اللہ الصمد، جو اسے آتا تھا توحید کی نسبت سے وہ بلند کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ گلے میں رسی ڈالی امیہ بن خلف نے اور بچوں کے حوالے کر دیا، اس کو کھینچو ادھر لے جاؤ، کھینچو ادھر لے جاؤ، اور جب انہیں زخم ہوتے، یہ تھکتے، یہ گرتے، تو پھر کہتے تھے تم کہو ہمارا اللہ لات ہے، عزا ہے، وہ کہتا تھا لا لات لا عزا، اللہ ربنا اللہ الصمد اللہ احد۔ پھر ظلم و ستم کرتے ان پر کہ آپ اس طرح کیوں کہتے ہو، لات اور منات کا نام لو، تو یہ کہتے تھے کہ میری زبان لات اور منات کے الفاظ ادا ہی نہیں کر سکتی، مجھ پر جتنا تم ظلم کرنا چاہتے ہو کر لو، میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ کے سکون محسوس کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بتہ کی وادی میں امیہ بن خلف نے گائے کی کھال کے اندر ان کو بند کیا اور گرم ریت پر لٹا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، کہا ظالم اس غلام کے اوپر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو، کیوں اتنا مارتے ہو اس کو، یہ اللہ احد کہتا ہے اور کیا اس کی غلطی ہے؟ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ ابوبکر آپ لوگوں نے ہی اس کو خراب کیا ہے، تم لوگ ہی اس کو بچاؤ، پھر میں اس طرح ظلم کروں گا، یہ باز نہیں آتا توحید سے، یہ لات اور منات کو، عزا کو اپنا الہ نہیں مانتا، میں اس پر یوں ظلم کروں گا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کو بھی سمجھائیں کہ آپ دل میں اللہ احد کہتے رہو، ابھی تو گنجائش ہے، وہ اس وقت خاموش بھی ہو جاتے تھے لیکن بعد میں پھر اللہ احد یوں کہتے تھے۔ امیہ کو سمجھایا تو آگے سے وہ بھی یوں کہتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے کہا بلال اس ابو بکر کیا پروگرام ہے؟ پھر تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا اللہ کے رسول دل چاہتا ہے اس کو خرید لوں اور آزاد کر لوں، آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے بھی پھر ساتھ شریک کر لینا، اس غلام کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لینا۔ وہ تو ہر روز کا یہی طریقہ تھا امیہ بن خلف کا، چنانچہ پھر ایک دن دیکھا کہ وہ اسی طریقے سے مار رہا ہے اور اوپر پتھر رکھ دیتا ہے تاکہ گرم ریت سے ہلے نہیں، اور اللہ کا نظام ہے دوستو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہ آگ بھی تو توحید کی برکت سے گلزار بن گئی تھی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرا جسم بھی سن ہو جاتا تھا معلوم نہیں کہ ریت توحید کی برکت سے ٹھنڈی ہو جاتی تھی یا کچھ ہو جاتا تھا، بس وہ جب عشق کی رات دوستوں بیدار ہو جاتی ہے نا، پھر اندازہ نہیں ہوتا. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں. جب اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں مبتلا تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا. دوسرے دن جب پھر ظلم و ستم کرتا ہوا دیکھا ابو بکر نے امیہ بن خلف کو، تو کہا کہ چھوڑ دو اس کو، یہ باز نہیں آتا، تو آپ باز آ جاؤ، اس کی غلطی کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے تم نے اس کو خراب کیا ہے، تم ہی اس کو چھڑاؤ. تو ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو چھڑاتا ہوں، یہ مجھے دے دو، اور میں تمہیں اس کے بدلے میں اپنا ایک غلام دے دیتا ہوں جو رنگ کا گورا ہے لیکن دل کا کالا ہے، تمہارے مذہب پر ہے، لات اور منات کو سجدے کرتا ہے، یہ غلام مجھے دے دو جو ظاہر کا تو کالا ہے لیکن جس کا دل گورا اور منور ہے. اسی پر فیصلہ ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ غلام دیا. اور ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے امیہ بن خلف کچھ پیسے بھی مانگے، تو جب پیسوں کی بات کرے گا تو میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا مجھے بھی شریک کرنا، تو پھر پیسے ادا کر دیں گے. لیکن اس نے مزید پیسوں کا مطالبہ ہی نہیں کیا، وہ ذہنی نقش و نگار پہ مرنے والی دنیا تھی. اس نے جب دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت غلام ابو بکر دے رہا ہے تو یہی غنیمت ہے، بلال مجھے دے دیا، اور میں نے بلال کو لیتے وقت ہی اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ میرے رب جیسے ہی بلال میری غلامی میں آئے تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے. فوراً حضرت بلال کو آزاد کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ایک سودا کیا ہے، اب آپ تصدیق فرمائیں یا پھر یہ ہے کہ اس پر کوئی اصلاح فرمائیں. اپنا بت پرست غلام امیہ کو دے دیا اور اس سے توحید پرست غلام بدلے میں لے لیا ہے بلال کو، اور اس کو میں نے آزاد بھی کر دیا ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر بہت خوب آپ نے سودا کیا ہے، مجھے شریک نہیں کیا. تو ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول ارادہ تھا لیکن اس نے مزید پیسوں کا مطالبہ ہی نہیں کیا، تو اس لیے وہ شرکت کی نوبت نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا اور یہ ہمیشہ ساتھ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں جب مکہ شریف کی گلیوں سے گزرتے تھے تو حضرت بلال پہلے پہلے جاتے تھے، پہلے پہلے جاتے تھے، کوئی راستے میں میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ دے دے. معراج کے سفر سے واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب جنت کی سیر کرائی گئی، کہ جبرائیل یہ کیا بات ہے کہ یہ جنت میں کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہے، تو جبرائیل نے بتایا کہ حضرت یہ آپ کا امتی بلال جا رہا ہے، حضرت بلال جا رہا ہے، اس کی جوتوں کی آواز ہے. آپ نے واپس آ کر پوچھا بلال تمہارے اندر کیا خوبی ہے کہ میرے جنت میں جانے سے پہلے تمہاری جوتیوں کی آواز آ رہی تھی؟ تو بلال نے کہا حضور آپ کی محبت ہی ہے، اور کیا خوبی ہے؟ بس اتنی بات ہے جب وضو بناتا ہوں تو فوراً اس وقت دو رکعت نماز نفل تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں، بس یہ ایک بات ہے. علماء نے لکھا ہے دوستو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ میں یا مدینہ میں حضرت بلال پہلے پہلے چلتے تھے کہ کوئی تکلیف والی چیز ایسی نہ ہو جو میرے آقا کو تکلیف دے دے. اسی طرح اللہ نے یہ اعزاز آخرت میں بھی عطا کیا کہ جنت میں آواز پہلے پہنچ رہی ہے. حضرت بلال مسجد نبوی کا آپ نے سن 1 ہجری میں مؤذن مقرر کیا، بہت اونچی بڑی طاقت تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کام کاجوں میں رہتے تھے. باب بلال مسجد نبوی کا، موجودہ مسجد نبوی کا آپ حضرات نے باب بلال دیکھا ہوگا جو جنت البقیع کی طرف تقریباً اس طرف کھلتا ہے. یہاں پر ان کا ایک جھونپڑا ہوتا تھا، یہی بیٹھے رہتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ بلال شادی کر لو اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو. تو پہلے تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول اس گندے کالے کو کون رشتہ دیتا ہے. شام کو یہ خبریں مختلف گھرانوں سے آ گئیں کہ اگر مؤذن رسول رشتہ چاہتا ہے تو ہم اپنا رشتہ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا بلال تم تو یہ کہتے تھے کہ کون کالے کو رشتہ دے گا. رشتوں کے پیغام آئے ہیں رشتہ کرنا ہے. کہا اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں نہیں کرنا, اگر حکم ہے تو کر لیتا ہوں, اگر یہ ویسے مشورہ ہے تو میرا دل چاہتا ہے آپ کی زندگی میں میں رشتہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس نعمت سے محروم ہو جاؤں گا. جب میں ٹک ٹکی نگاہوں کے ساتھ اس جھونپڑے میں بیٹھا ہوتا ہوں اس انتظار میں کہ کب اللہ کا رسول باہر آئے گا اور مجھے کوئی حکم دیں گے تو میں تعمیل حکم کروں گا, اس نعمت سے میں کہیں محروم نہ ہو جاؤں. تو آپ نے پھر دوبارہ ان کو رشتے کے بارے میں نہیں فرمایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی بھی تھے, جو پیسے آپ کے پاس آ جاتے ان کو دیتے, مہمانوں کو کھانا کھلانا, کسی کے کپڑے نہ ہوں کپڑے دینا. ایک دفعہ ایک مشرک نے حضرت بلال کو کہا کہ جب کبھی قرضہ ضرورت ہوا تو ہم قرضہ دیں گے. کہا ٹھیک ہے. رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ وفد آئے, آپ نے فرمایا کہ بلال ان کے کھانے پینے کا اور کسی کا لباس بھی ٹھیک نہیں ہے, انتظام کر دو. بس یوں ہی آپ فرماتے تھے. اس نے اس سے قرضہ لے کے ان کا انتظام کر دیا اور وعدہ مقرر کر لیا فلاں تاریخ کو قرضہ واپس کر دوں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص آیا اور اس نے بے ادبی کا لفظ کہا, او کالے قرضہ کب واپس کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ابھی چار دن رہتے ہیں, قرضہ واپس کر دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ حضور ایسی غلطی ہوئی, اس نے خود مجھے کہا تھا, اب اس نے بے ادبی کی ہے, آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں دو چار دن مزدوری کر لیتا ہوں اور پیسے کماؤں گا, اس کا قرضہ واپس کر لوں گا, دوبارہ اس کو بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ خاموش رہے. یہ رات کو اس خاموشی کو یہ اجازت سمجھ کر اپنی تیاری کرتے رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب صبح ہوئی یہ اپنی تیاری میں ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا. حضرت بلال کہتے ہیں جب میں گیا تو آپ کے گھر کے سامنے چار اونٹ سامان سے لدے ہوئے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا بلال کل بڑے پریشان تھے, اللہ نے غیبی مدد بھیجی ہے, جاؤ اس کا قرضہ بھی اتار لو, یہ چاروں اونٹ لے جاؤ اور جو غریب مسکین ملے جو بچ جائے اس کو دے دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے, شکرانے کے نفل ادا کیے کہ الحمدللہ نبی کے دیدار سے میں ذرہ برابر بھی اللہ نے مجھے محروم نہیں کیا, میں اس خدمت میں مصروف ہوں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان دیتے تھے اور پھر صبح کی اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے. یہ نابینا صحابی ہیں, یہ بھی مکی ہیں, ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ میں آئے تھے, اور یہی وہ صحابی ہیں کہ جو مشرکین مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو یہ نابینے تھے, انہیں اندازہ نہیں ہوا, یہ آ کر کچھ مسئلے پوچھنے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ عبداللہ تھوڑا صبر کرو اور ان کو بات کرنے دو, یہ تو آج ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا ہے. لیکن اللہ کا نظام ہے دوستو, اللہ کو یہ بات ناپسند آ گئی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. اے نبی, جو مسئلے پوچھ رہا تھا اس کا دل یقینی طور پر منور تھا, اور جن کو آپ تبلیغ کر رہے تھے وہ وہم کے درجے میں بات تھی کہ وہ آپ کی بات مان لیتے. آپ نے یقینی جس کا دل منور تھا اس سے صرف نظر کیوں کیا ہے؟ اس کی بات سنیں, اس کو مسئلے بتائیں. اس کے بعد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ازواج مطہرات, حضرات صحابہ کرام, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت قدر کرتے تھے. یہ مسجد نبوی کے یہ بھی مؤذن تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑا اور شرف حاصل رہا ہے, اور بہت دفعہ یہ شرف رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی سفر میں تشریف لے گئے, اکا دکا دفعہ کسی اور کو آپ نے اپنا نائب مقرر کیا, اکثر مرتبہ آپ جب بھی سفر پر تشریف لے گئے تو اکثر مرتبہ آپ نے مدینہ منورہ کی امامت کی نیابت آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے. بعض تاریخ نے لکھا ہے کہ 13 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا ہے, اور یہی وہ صحابی ہیں. جو خیال سے سننی ہے دوستو, ماشاءاللہ ہم سب صحت مند ہیں، اللہ نے آنکھوں کی نعمت بھی عطا کی ہے، پاؤں کی نعمت بھی عطا کی ہے۔ یہی وہی عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں جن کا گھر مسجد نبوی سے تھوڑا دور تھا۔ آپ سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول، مجھے تھوڑی راستے میں تکلیف ہوتی ہے، جھاڑیاں ہوتی ہیں وغیرہ، میرا کوئی رہبر بھی نہیں ہے، تو میں عشاء اور صبح کی نماز میں اگر حاضر نہ ہوں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھوں، تو میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گنجائش ہے۔ پھر اسی مجلس میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور حکم نازل ہوا کہ مسجد کی اذان جہاں تک جاتی ہے اور لوگ مؤذن کی آواز سنتے ہیں تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے گھروں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، وہ مسجد میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے عبداللہ کو فرمایا کہ دیکھو، اللہ کا اذن یہ تھا، حکم اور امر یہ تھا، اجازت نہیں ہے، میں نے تو اجازت دے دی تھی، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا کہ اگر مسجد کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں، وہ گھروں میں بغیر عذر کے، بیماری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ مسجد میں آئیں ضرور۔ تو ایک نابینا صحابی کو دوستو مسجد کی غیر حاضری کی اجازت نہیں ملی جبکہ عذر بھی تھا، آپ ہمیشہ مسجد میں حاضر رہے، اور بعد میں آپ کو پھر ایک قاصد بھی عطا کر دیا گیا تھا، ایک رہبر بھی عطا کیا گیا تھا۔ اور جہاد کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی عبداللہ ابن ام مکتوم نے، تو آپ نے فرمایا کہ اجازت ہے جہاد میں، نابینا، بوڑھا، زیادہ، عورتیں، یوں ان کو اجازت ہے کہ نہ جائیں؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، کہ جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے ان پر جہاد ضروری ہے، جنہیں عذر ہے ان کے لیے معاف ہے۔ لیکن دعا کرتے تھے کہ جہاد میں اجازت تو مل گئی لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ مجاہدین کی فضیلت زیادہ ہے، میں جہاد میں شریک رہوں، جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قادسیہ کی جنگ ہوئی تو فرماتے تھے، امیر المومنین درخواست یہ ہے، جب مجاہدین کی صف بستہ ہو جائیں جہاد کے لیے تو مجھے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے اور اسلامی جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیا جائے، واللہ العظیم میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا، پشت بھی نہیں دوں گا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آخرت میں مجاہدین کی صف میں عبداللہ کو بھی اٹھایا جائے کہ مجاہدین کی فضیلت زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایمان کو جب پڑھا، ان کے جذبے کو دیکھا تو اجازت دی، اور قادسیہ کی جنگ میں یہ اسلامی علم کے علم بردار بنے اور اسی معرکے میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم یہ صبح کی اذان دیتے تھے، اور تہجد کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، باقی ساری اذانیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوستو بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے ان کی اذان کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخرج سے صحیح سین اور شین کا فرق نہیں کر سکتے، تو کسی اور نے اذان دی، آپ نے فرمایا کوئی اور مؤذن مقرر کر دو، تو وہی نازل ہو گئی کہ اللہ پاک کا امر یہی ہے کہ ہمیں بلال کی اذان بہت پسند ہے، یہی مؤذن رکھو، یہ ان کی سین اور شین ہمارے ہاں قبول ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بعد نے لکھا ہے کہ صبح ہی نہیں ہو رہی تھی کہ پھر جب وہی نازل ہوئی اور حضرت بلال نے اذان دی تو اس کے بعد صبح ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی رہے، وزیر خزانہ بھی، خزانچی بھی رہے، مہمانوں کو سنبھالنے والے بھی تھے، اور ساتھ ہی ہر سفر میں ساتھ ہوتے، ہر سفر میں جو صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی ایک سفر میں، اس میں رات کو بلال کو چوکیدار مقرر کیا تھا، تو اتفاق سے یہ بھی سو گئے تھے۔ پھر سب نے سنتوں کی بھی قضا کی اور فرض کی بھی قضا کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکیدار تھے اور اتفاق سے ان کو بھی نیند آ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق اور خاص محبت رکھتے تھے۔ دوستو جب شریعت کی اتباع میں عشق ہوتا ہے تو بہت اونچا عشق ہوتا ہے اور فرشتے بھی اس پہ رش کرتے ہیں۔ لکھا ہے اصحاب سیر نے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو بعض دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے تو کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے یوں کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ ہستی جو مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے اس کے اوپر ایمان کی گواہی دیتا ہوں, یہ اللہ کا آخری رسول ہے. یہ اس طریقے سے اذان دیتے تھے. آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے. بہت کم صحابہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کو شادی کراؤں, ان میں سے ایک بلال ہیں. ایک وہ تمیم داری ہیں, وہ بھی شام کے تھے, تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے, عیسائی مذہب تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہو گئے, ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. کہیں سے اتفاق سے ان کے پاس کچھ رقم آئی تمیم داری کے پاس, تو آپ عشاء کی نماز میں تشریف لائے جب, تو مسجد میں بڑی روشنی ہے, چراغ جل رہے ہیں. آپ نے پوچھا کس نے مسجد میں چراغ جلائے, اور بہت تبسم فرمایا, بہت خوش ہوئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستوں بتایا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کندلیبیں جلائی ہیں, یہ چراغ کا انتظام کیا ہے. آپ نے فرمایا تمیم اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے, آخرت میں یوں روشن محل عطا کرے, جنت الفردوس تھے. بہت خوش ہوئے, دعا دی اور کہا تمیم واللہ اگر محمد کے پاس آج بیٹی ہوتی تو اس خوشی میں محمد اپنی بیٹی تیرے نگاہ میں دے دیتا. اس حد تک یہ اعزاز ہوا اور آپ خوش ہوئے اور فرمایا کرتے تھے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں یہ مقام بھی عطا کر دیا کہ ہماری مسجد میں چراغ جل گئے, روشنی ہو گئی, کہ ہم اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے. اتنے خوش ہوئے. حضرت نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عشاء کی نماز میں موجود تھے. نوفل بن حارث کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول اجازت ہو تو ایک درخواست کرتا ہوں. آپ نے فرمایا بولو. کہاں آپ کے پاس بیٹی نہیں ہے, آپ نے ایک خواہش کی اظہار کیا ہے, میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے, اگر میری بیٹی آپ تمیم داری کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں تو میں اس پر خوش ہوں کہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی. آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے, آپ مجھے اجازت دے دو. اور اسی مجلس میں آپ نے حضرت نوفل بن حارث کی بیٹی کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں انعام کے طور پر دے دیا کہ آپ نے میری مسجد کے اندر چراغ کا انتظام کیا ہے. یہ وہ تمیم داری. تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ کا نکاح کرا دوں, لیکن بلال نے اجازت چاہی کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا, اسی طرح رہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے, یہ بس مجذوب سے ہو گئے تھے, حال سے بے حال ہو گئے تھے, اور یہاں سے شام چلے گئے. وہیں پھر آباد ہو گئے. اور ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر صحابی رسول تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے بھائی چارگی کے طور پر ایک انصاری صحابی کے حوالے کیا تھا وہ رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, رویحہ. تو حضرت عمر کے زمانے میں سے پہلے یہ چلے گئے تھے حضرت بلال شام کی طرف. تو آپ نے بلال سے پوچھا کہ آپ کا جو میں نے وظیفہ مقرر کیا ہے وہ کس کو دوں گا؟ تو بلال نے کہا کہ میرا جو بھائی بندی میں بھائی ہے نا ابو رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو آپ دے دینا. اتنی ان کی آپس میں محبت تھی. جب حضرت بلال ادھر گئے نبی کی وفات کے بعد, تو ابو رویحہ بھی وہیں چلے گئے کہ میرا دوست وہاں چلا گیا تو میں بھی وہاں جاتا ہوں. بہرحال یہ دونوں حضرات حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو شام میں ہی تھے, اور ان کی دو بیٹیاں تھیں. عرض کیا آپ بھی پہلے نہیں مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان نہیں تھے, ہمیں بھی نبی کی سعادت نصیب ہوئی دیدار کی اور ایمان کی. اے ابو دردہ آپ کو بھی نصیب ہوئی, کیا آپ خوش ہیں کہ اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح ہم دونوں دوستوں کو دے سکتے ہیں, اور اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو ہم ذرہ برابر بھی ناراض نہیں ہیں. یہ ایک درخواست ہے, آپ بھی صحابی ہم بھی صحابی ہیں. اور اسی طریقے سے اپنی کوئی تاریخ ملتی ہے, ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے یہ درخواست منظور کی اور ایک بیٹی بلال کو دے دی, ایک رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. یہ شام میں ہی رہے. فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا دوستو, اور سارے لوگ مخالفین کوئی قید میں ہو گئے، کوئی مسلمان ہو گئے، ہتھیار ڈال دیے، جب آپ کے حوالے چابیاں ہو گئیں بیت اللہ شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا سیڑھی لگاؤ، بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ جاؤ اور وہ اذان جو مسجد نبوی کے میناروں سے، مسجد نبوی سے آپ بلند کرتے ہو، وہی اذان آج بیت اللہ کے چھت کے اوپر بلند کر دو، اور یہ سمجھا جائے کہ نبی کی غلامی میں آ کے دنیا اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے کہ بیت اللہ کی چھت پر سوار کر دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کے چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دی ہے، اور عجیب تاریخ نے دوستو، اللہ کی قدرت کا نظام ہے، امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا آقا تھا اور بہت ظلم و ستم کرتا تھا، بہت ظلم و ستم کرتا تھا، بہت، میدان بدر میں جب مسلمانوں کے خلاف امیہ بن خلف آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پہ دعا کراتے ہوئے گھس گئے، مشرکین مکہ کے گروہ میں گھس گئے اور امیہ بن خلف کو ڈھونڈ کر اپنی تلوار سے سر قلم کر دیا کہ دنیا کی تاریخ میں لکھا جائے گا اس نے ظلم کیے تھے، وہ ناجائز تھے۔ آج بلال جو اپنی تلوار سے اس مشرک کو قتل کر رہا ہے، شہادت حاصل کر رہا ہے، اپنے آقا کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں کو قتل کیا تھا اور یہی درخواست بھی کی تھی کہ اللہ کے رسول، یہ غزوہ بدر یوم الفرقان ہے، اس میں ہر کوئی اپنے رشتہ دار کو مارے، اندازہ ہو جائے گا اسلام سے محبت کا اور کفر سے نفرت کا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اس انداز میں امیہ بن خلف کو قتل کیا۔ شام چلے گئے، سن 16 ہجری میں جب بیت المقدس فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی، حضرت بلال بھی حاضر ہوئے، معاذ ابن جبل بھی گئے، ابو عبیدہ بن جراح، بہت سارے صحابہ کرام، بیت المقدس کی چابیاں دے دی گئیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب افتتاح کرنے جا رہے ہیں، بیت المقدس جو آج یہودیوں کے ہاتھوں سے چھڑائی گئی اس میں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے عدل و حریت کے بادشاہ امیر المؤمنین، آج اس خوشی کے اوپر کس طرح پروگرام منعقد کیا جائے گا کہ اللہ نے یہ خوشی اور سعادت بخشی ہے کہ مسلمانوں کو قبلہ اول بھی دے دیا ہے آج؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس انداز میں خوشی مناؤں گا کہ دنیا کی تاریخ یاد رکھے گی کہ کیسے خوشی منائی۔ کہا بلال کہاں ہے؟ بلال حاضر ہوئے، اللہ اے امیر المؤمنین حاضر ہوں۔ کہا اس تاریخ کی فتح میں بلال نے جس طریقے سے تاریخ کی فتح میں بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر رسول کی اجازت کے بعد اذان دی تھی، اسی طریقے سے اے بلال آج رسول کا خلیفہ عمر ہے، وہ یہ چاہتا ہے، درخواست کرتا ہے، نبی تو آپ کو حکم کر سکتا تھا، امیر المومنین عمر آپ کو حکم نہیں کر سکتا، درخواست کر سکتا ہے کہ ہماری اس خوشی میں آپ اس انداز میں ہمارے ساتھ شریک ہو کہ بیت المقدس میں آپ اذان دے دیں۔ حضرت بلال نے کہا حضور میں تہیہ کر چکا تھا کہ رسول کی وفات کے بعد میں اذان نہیں دے سکتا ہوں، میرے اندر صلاحیت سلب ہو گئی ہے، لیکن آپ کے اس مشورے سے اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں یہ ایمان میں یہ ہمت دے گا کہ میں اذان دے سکوں گا۔ چنانچہ بیت المقدس کی فتح کے بعد پہلی اذان، جیسے فتح مکہ کے بعد پہلی اذان بلال نے دی، ایسے ہی بیت المقدس کے فتح کے بعد پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دی، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہزاروں کی صورت میں بیت المقدس میں موجود تھے رونے لگے، اس حد تک رونے لگے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا بھی بند نہ ہو سکا، حتیٰ کہ امیر المومنین کی اذان ختم ہوئی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی ختم نہیں ہوتی تھی، وہ پرانی تاریخ یاد آ گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی خواب میں جب زیارت ہوئی حضرت بلال کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بڑا عرصہ ہو گیا حاضری کے لیے نہیں آئے ہو، کیا بات ہے، بے وفا ہو گئے ہو؟ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت بلال کو فرمائے کہ بڑا عرصہ ہو گیا زیارت کے لیے نہیں آئے ہو، بے وفا ہو گئے ہو؟ حضرت بلال اسی وقت اٹھے، چادر لی، بیوی کو کہا بلاوا آ گیا ہے، بس چل پڑے، جب مدینہ طیبہ میں پہنچے سب دنیا ملنے لگ گئی اور سب سے زیادہ پیار کرنے لگے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو لوگوں نے پھر حضرت حسن اور حسین کو تیار کیا کہ آپ درخواست کریں کہ بلال آج اذان دے دیں۔ یہ ظہر کی اذان تھی، بعد نے عصر کی اذان لکھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات دہرائی جو عمر فاروق کے سامنے کہی تھی، کہا اے پیارے جنت کے پھولو، جن کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ الحسن اور حسین یہ جنت کے دو باغ ہیں، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، یہ میرے آخرت کے دو پھول ہیں۔ اگر آپ کا اتنا مقام نہ ہوتا میں آپ کی درخواست قبول نہ کرتا، لیکن اے حسن حسین میں آپ کی درخواست رد نہیں کر سکتا ہوں کہ کس ہستی کے آپ نواسے ہو، اور میں نے دیکھا تھا اس ہستی کو کس انداز میں آپ کو اٹھاتی تھی، کس طرح آپ کو چومتی تھی، کس طرح آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے تھے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، میں آپ کی درخواست کو رد نہیں کرتا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستو مسجد نبوی میں اذان دی، چیخو پکار کا وہ منظر مدینہ الرسول میں وہ والا دیکھا، رونے کا وہ منظر کہ جس سے صحابہ کرام کی داڑیاں تر ہو گئیں، جن کے رومال اور پگڑیاں تر ہو گئیں، اور جس اس منظر میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو ایک غم و حزن کا ایک کہرام مچا تھا، اسی طریقے سے پورا مدینہ سے رونے کی آوازیں آ گئیں جب حضرت بلال نے پہلی مرتبہ ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ اذان تھی دوستو جو مسلمانوں کے دلوں کو کھینچ کر مسجد نبوی میں لے آ جاتی تھی، جس کو اقبال مرحوم کہتا ہے نا، باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاں اتنے احسانات ہیں، اس طریقے سے نبی کے اوپر اللہ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ اس طرح کی مبارک جماعت اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ پھر واپس یہ شام میں آ گئے، وہیں ان کا دمشق کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے